بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصل فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى لكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. كوانزا كبيسا نمشكر الله سبحانه وتعالى kwa kutuwafikisha kufika katika markazi hii ambayo ni muda mrefu sijafika hapa, lakini kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kupita miaka karibia 16 nimefika tangu mwaka 2008. Kwa hiyo ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kukusanyika tena katika markazi hii ambayo ni katika maraki za mwanzo kabisa kuinusuru ad-da'wa as-salafia bi ahlihi, kwa watu wake, kwa watu wake. Nasema hivi kwa watu wake kwa sababu ya historia. Kwa hiyo Allah awabariki ikhwa katika markazi, si jambo dogo, miaka zaidi ya 16 watu wamethibiti katika manhaj pamoja na shayatinu aljinni walins kujaribu kuleta zaazaa katika dawa salafia kwenye markazi hii na zinginezo, lakini alhamdulillah al-ikhwa al-afadil katika markazi hii wamesimama kidete kuinusuru haq. Sio jambo la mchezo au sio jambo dogo, jambo kubwa sana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awabarik na sote kwa ujumla. Jambo la pili kuhusiana na daura hii, ni daura adhima ambayo inafurahisha kila salafi mwenye mapenzi na daawa hii, kwa sababu sisi Ahlus Sunnah hatuna zaidi ya kuelimishana, hatuna zaidi ya kuelimishana na kukumbushana. Hili ndilo jambo kubwa katika dawa yetu tangu mwanzo mpaka sasa hivi, na ndio tariku yetu na manhaji yetu biidhnillahi azza wa jalla. Tutaendelea hivi hivi na Allah atuthibitishe katika hili. Hili ndilo jambo hili ndilo jambo pekee ambalo litaleta izza kwa Muislamu mmoja mmoja na Waislamu kama jamii. Hili ndilo jambo pekee litakaloleta izza na heshima kwa Uislamu mmoja mmoja na Uislamu kama jamii, na wamejaribu waliojaribu katika mifumo mingine isiyokuwa hii, mifumo ya kujazana hamasa na kujazana misimamo iliyo kinyume na haki kwa hamasa na pasina ilmu, kwa sababu mifumo yenyewe inahitaji uwe na jahili, uwe na ujinga. Ukishakuwa na ilmu huwezi kuwa na mifumo hiyo, ilmu sahihi ya sheria. Kwa hiyo kwa njia hii izza na heshima itapatikana kwa Waislamu na wataifuata dini yao ala yaqinin, kwa yakini, kwa ilmu katika kila wanalolifanya. Kwa hiyo nawapongeza al-ikhwa al-afadhil katika markazi hii wakishirikiana na mashekhe mbalimbali kiongozwa na kaka yetu shekhe wetu Abul Fadl hafidhahullah, pamoja na ikhwa wengine Imam Fadl na wazee kina Ababa. Naam, lazima niwataje hawa wazee kwa sababu tuliwashuhudia mwanzo kabisa wa da'wa hii wakinusuru da'wa, na wengineo akhu Muna Abuna, na kuna wengine kidogo wameteleza kidogo, kwa hiyo siwezi kuwataja, lakini wale waliothibiti katika haki ni wawili watatu. Waliothibiti katika haki ni kuwapongeza, na Allah warudishe ambao waliteleza kidogo katika jada ya da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini pia kwa ufanisi wa daura hii hawakutosheka, bali walichukua ushauri kwa mashekhe mbalimbali, mashekhe wote wa kisalafu. Hata mimi Imam Fadhil alinipigia nikampa ushauri fulani na kweli akautekeleza. Hii inaonyesha kwamba walijiandaa kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Sasa basi, vitu kama hivi huwa mwenyeji hasemi, lakini wale wageni wakisema ndio inakuwa jambo zuri zaidi, kwamba daura hii imepata mwitikio mkubwa sana, sio wa kawaida. Allah wabarik. Pamoja na kwamba tuhusiana ikhlas na tutoke na fawaid, lakini pia mapungufu yoyote ambayo yatatokea ni kwa sababu ya hii kheri ya wingi uliopatikana. Kwa hiyo lazima tulijue hilo, kwa hiyo tusamehe, kwa sababu sisi ni bashar, umati huu si wa kawaida, na maduati mashallah wameitikia kwa wingi. Kwa kama kuna pungufu lolote, basi mjue kwamba ni mapungufu ya kibinadamu. Nimetanguliza haya ili nisije nikasahau mwisho, sababu mwisho kunakuwa kawaida, mada inakuwa mwisho inakuwa tamu zaidi. Jambo la nne, tutaingia kwenye mada. Mada hii ilitolewa au nilitoa mara ya kwanza kwenye semi iliyopita Markaz Sheikhul Islam, ni semi ya pale Pongo, na Imam Fadhil akaniambia ninahitajika niirudie hapa mada hii hii. Sasa kwa kweli kuirudia hii mada kama ilivyo ni ngumu, inakuwa hainogi, lakini kule kulikuwa na kiporo kimebaki. Kile kiporo tutakimalizia, lakini kabla ya kumalizia hiki kiporo kuna mambo ya kujazia jazia katika yale ambayo tuliongea mwanzo kule. Sasa ita mulakhas, halafu kujazia jazia kidogo, halafu tuingie kwenye kiporo. Na kwenye hichi kiporo ilikuwa ni kusoma baadhi ya fatawa za al-Allama Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri hafidhahullah katika hiki kitabu Majmu'u Rasail al-Jabiriya. Kuna sehemu tutasoma, na mimi nilikuwa na nusha mbili, na nusha mbili moja sijui imepotea wapi, kwa hiyo kabidi nije na nusha moja kibidi nije na nusha moja na nyingine nikatafuta nikakuta ipo PDF. Kwa hiyo kwa wale wenye simu kama anajua kudownload, andika hapo, ili wakati tukapoanza kusoma kama utafuatilia itakuwa ni aula. Andika, kuna rasaili humu. Sasa wewe andika risala ya kwanza, na dawabitu muamalati sunniji lilbid'i. Dawabitu muamalati sunniji lilbid'i. Ukishaingia kwenye, ikishafunguka kwenye mauki at-tasfiya wa tarbiya, itakuletea mawaki. Kwenye mauki at-tasfiya wa tarbiya, chini kuna sehemu, kuna mtu kaweka taaliq, halafu kaweka link ya PDF ambayo ndani yake ina PDF. Kwa hiyo ukiklik hapo itajidownload kwenye simu yako, na mimi nayo nuskha ya PDF hapa, lakini hicho kitabu nitakabidhi al-akh Sheikh Khalfan Maab asome, itakuwa ni inakuwa ni aula zaidi inshallah. Sasa basi, maudhui hii tulianza kule kubainisha kwanza maana ya sunna na maana ya bid'ah kwa ujumla, na ahlu sunna na ahlu bid'ah kwa ujumla, na da'wa salafia na alfiraqi kwa ujumla. Na hizi zote ni maarufu, hizi zote ni maarufu na ni maarufa. Miongoni mwa tuliosema man hum ahlul bid'ah, ni kina nani ahlul bid'ah wal ahwa, tukawafahamu nao ni wale ambao wametenda bid'ah au kuzusha bid'ah, ni wale ambao wanatenda bid'ah au kuzusha bid'ah, hawa ndio ahlul bid'ah. Na hawa ahlul bid'ah kuna sampuli za aina mbili za kuzungumzia ahlul bid'ah. Kuna ahlul bid'ah kama mtu mmoja mmoja, halafu kuna ahlul bid'ah kwa maana ya firaq, kwa maana ya makundi. Kuna kuzungumzia ahlul bid'ah kwa maana ya mtu mmoja mmoja, halafu kuna kuzungumzia ahlul bid'ah kwa maana ya firaq ay makundi ya bid'ah. Na tukazungumza sasa mawqifu ad-da'wati salafia min firaq al-bid'ah, kwanza min ahli al-bid'ah umuman, pili min firaq al-bid'ah, min ahli al-bid'ah kwa maana mmoja mmoja, halafu min firaq al-bid'ah dhidi ya makundi ya bid'ah. Na tukazungumza adila mbalimbali zinazoonyesha kwamba umuman yajibu at-tahdhir min al-bid'ah wa ahliha, ni wajib kutahadhari da ahlul bid'ah na watu wa bid'ah, ni wajib kutahadhari na bid'ah na watu wa bid'ah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayrihi. Hii ni moja ya dalili za kutahadharisha na watu wa bid'a. Sasa katika kujazia jazia, bali tukazungumza kabla ya kujazia, tukazungumza ahlul bid'a kwa maana ya firaq ambazo zimegawanyika. Kuna firaq al-asliya na al-firaq al-fariya, makundi ya asli na makundi ya ambayo tumeita matawi. Ghaliban ya makundi yanayozuka leo katika bid'a, ghaliban ukiondosha yale ya asli ni matawi. Tukatolea mifano ikhwanul muslimun kwa makundi yake au kwa matawi yake au kwa wajukuu zake: sururia, kutubia, albanaiya, nao wamezaazaa huko. Ikhwan muslimin imezaa jamaatu takfiri wal hijra, jamaatu takfiri wal hijra ikazaa huko alqaida, alqaida ikazaa jamaatu shabab Somali, ikazaa Boko Haram, jamaatu nusra Syria huko. Halafu kuna kundi lilizuka Daesh, ambalo inatokana hizi fikra za at-takfir wal hijra, lakini walikuwa wao ni ashad kuliko qaida. Pamoja na kwamba qaida ni mufsidun khubatha, lakini Daesh ni ashad minhum bikathir. Hawa wote wanatokana na makhawarij wa mwanzo. Sasa kwa kutofahamu hili, lakini tunaweza sasa sababu ya yani ikupi faida ya kujua haya kwamba asli ni hii, faida ni hii ifuatayo. Kwenye madaris ya sururia, kwenye madaris ya watu wanaoenda katika mrengo wa sururia, ambao wanadhani kwamba wanachanganya kati ya da'wa salafia na da'wa ikhwanu muslimun, katika madarisi yao au madarisi zao wanasomesha khawarij, yani wanawataja makhawarij kwamba ni katika firaqul bid'a, wanasoma lakini bila kujua au bila kuelezea, ima kwa kusudi au baadhi yao hawajui kabisa, bila kuelezea sasa kwamba ni kina nani ambao leo hii wanamathili, wanawawakilisha hawa makhawariji ambao wametajwa kule kwenye vitabu. Makhawariji wa mwanzo ni kina nani? Hapo ndio kuna shughuli. Kwa hiyo unasoma kina Abdullah ibn Wahab Ar-Rasi, bas unawaacha huko, washapita. Kumbe wapo leo hii kwa majina mengine, kwa fikra zile zile ambazo zimeendelezwa au zimepewa majina matamu matamu, au anawin, anwani tamu tamu. Kwa hiyo ni wajibu kwa ahlu sunna wa jamaa kuunganisha kati ya fikra hizo za kikhawarij zilizopo sasa hivi na fikra za zamani kwa majina yao mapya waliokuwa nayo leo hii, au bila ya majina wakawa na hizo fikra lakini hawajiiti jina lolote, kwa watakuwa ni makhawarij. Kwa hiyo, kwa maana hiyo utafahamu mantiki ya ahli ilmi kuwahukumu ikhwanu muslimuna kwamba ni katika makhawarij, au kuwahukumu asururia kwamba ni katika makhawarij, au kuwahukumu alqutubia walbanaiya kwamba ni katika makhawarij. Ahlul ilmi kuna nukta ambayo hatukuieleza kule kuhusu Hizbu Tahrir. Tulieleza lakini tulisema kama ni kundi linajitegemea tegemea la au linatokana na Ikhwan Muslimun. Naam, wana fikra nyingi za Ikhwan Muslimun, lakini Hizbu Tahrir imeathirika sana na Mu'tazila. Hizbu Tahrir, baadhi ya ahli ilmi wanaeleza kwamba pia wameathirika na fikra za Mu'tazila. Kwa hiyo kwa upande mwingine Hizbu Tahrir ni Mu'tazila wapya wa zama za sasa hivi. Kwa hiyo kifupi tulielezea hayo. Sasa mawkifu da'wa salafia na hizi firaq zote al-Fariya wa al-Asuliya wa al-Fariya, at-tahdhir minhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema fa'tazil tilka al-firaqa kullaha, jiepusheni na hayo makundi yote, yani haya makundi ya bid'a. Katika bid'a kuna kitu tuligusia kule ambacho ili sitekeleweka vibaya, na tulizungumza kule, lakini hapa inabidi tushereheshe kidogo ili kuweka uzinduzi kwamba qala ibn Rajab rahimahullah, amesema al-Imam al-Hafidh ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن البدعة المذمومة كما بدعة مبايا إنا يكتاليوا ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه. نيل بدعة مبايا حين أصل كشريعة مبايا هرودي وكني أصل, وهي البدعة في إطلاق الشرع. فهو هي البدعة في إطلاق الشريعة في جامع العلوم والحكم 231. من النهاية هو إمام كبوة يدبينيش بدعة نيبي نهابا كسيما ما ليس له أصل من الشريعة يرجع إليه. Sasa basi, kwa sababu ahlul bid'a ni wale ambao wamezusha bid'a na kuzifanyia kazi bid'a, au wamefanyia kazi bid'a ambazo zimezushwa na wengine, bid'a ni dhambi kubwa sana. Bid'a ni dhambi kubwa sana, kwa sababu watu wanazusha bid'a wakiitakidi kwamba ni sheria. Tulitolea mifano katika taarifu hii kwamba ma laysa laha aslun min ash-shari'ati yurja'u ilayhi, ni ile ambayo haina aslu katika sheria. Tukatolea mfano wa salatu tarawih kwamba ile ni bid'a, lakini sio shar'an, lughatan ni bid'a kilugha. Wale si ndio? Salatu tarawih jama'atan fil masjid mwezi mzima ni bid'a, si ndio? Lakini bid'a kinini? Kilugha. Kwa nini kilugha? Kwa sababu ina aslu katika sheria. Aslu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali baadhi ya siku, na baadhi ya masahaba waliswali wali wawili watatu watatu, na Mtume aliswali na baadhi ya watu, lakini akaacha kwa maslah, na miongoni mwa maslah ni kuogopea kufaradhishiwa swala hiyo, akaacha. Lakini hakuwahi kuswali tarawih mwezi mzima wa Ramadhani, jamaatan, kwa jamaa msikitini. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaihuisha hilo, akalihuisha hilo la kuswali jamaatan msikitini mwezi mzima. Kwa hiyo kitendo cha kuswali jamaatan fi masjid mwezi mzima hakukifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikifanya kama ishara ya kujuzu, kwa sababu kama aliswali baadhi ya wakati maana yake inajuzu, lakini aliacha kwa maslah ya kutofaradhishwa. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezi kufaradhishwa tena, maana yake jaiz, alisa kadhalika. Ufahamu huu, huu ufahamu wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ukaungwa mkono na masahaba waliokuwepo wote, maana yake ni jambo la kisheria. Wale sasa asa aje mtu leo aseme na haramisha kuswali swala ya tarawih msikitini mwezi mzima jamaatan kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaswali, huyu mtu kweli atakuwa timamu? Hayuko timamu, na wala hana fiqh. Yeye anataka lazima aone hadithi inayosema sallallahu alaihi wasallam salat at-tarawih jama'atan fi al-masjid shahran kamila, ndiyo iwe sheria kwake, isipokuwa hivyo anaharamisha. Wazi? Tayyib. Kwa hiyo Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu hakufanya hili kwa kuzusha, bali ni kitu ambacho kina asl katika sheria, kwa hiyo si bid'a. Lakini mtu ambaye ameleta adhkar al-jama'i baada ya swala msikitini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, huyu hana asl katika sheria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, wala hakuna asli yoyote inayorudi kwake, labda kiasi cha kufanya hivyo hakuna. Alisa kadhalika. Tayyib.